sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 sierpnia, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do sporu o Sąd Najwyższy. Będą też wspomnienia o generale Zbigniewie Ściborze-Rylskim i ostrzeżenie przed barszczem Sosnowskiego. Prawdopodobnie w poniedziałek Sąd Najwyższy wyśle do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu 5 pytań prejudycjalnych. Dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Sąd Najwyższy zdecydował o ich wysłaniu przedwczoraj. Wtedy też postanowił zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Przedstawiciele partii rządzącej i doradcy prezydenta twierdzą, że Sąd Najwyższy działał z naruszeniem prawa. Politycy opozycji chwalą decyzję sędziów, nazywają ją rozsądnym krokiem i ruchem w kierunku demokracji. Agnieszka Drążkiewicz. Dla prezydenckiego ministra Pawła Muchy działanie Sądu Najwyższego jest niezrozumiałe. Jak mówi, konstytucja nie daje żadnemu organowi takiej władzy, która pozwala kwestionować przyjęte w demokratyczny sposób przepisy. Nie ma w polskim systemie prawnym tego rodzaju rozwiązania, które mogłoby powiedzieć, że ktoś może się postawić nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie wypowiada się wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Działanie Sądu Najwyższego określa jako irracjonalne. Weszli w jakąś taką pułapkę bezsensownego oporu i najwyraźniej zamierzają w niej trwać niepotrzebnie, jeszcze bardziej kompromitują swój status, zawód. Inaczej działania Sądu Najwyższego ocenia opozycja. Jedyna legalna, możliwa droga prawna do naprawienia tego bałaganu, który został w Polsce stworzony. Mówiła wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Pozostałe partie opozycyjne wypowiadają się w podobny sposób. Na razie nie wiadomo, kiedy pytania polskich sędziów będą rozpatrzone przez unijny Trybunał. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Był wyjątkowym człowiekiem, który do końca miał poczucie misji. Tak Zbigniewa Ścibora-Rylskiego wspominają powstańcy i historycy. Generał brygady, prezes Związku Powstańców Warszawskich, zmarł wczoraj w wieku 101 lat. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski do ubiegłego roku brał udział we wszystkich obchodach związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie chciał przemawiać na siedząco. Mówił o kampanii wrześniowej, walce partyzanckiej i Powstaniu Warszawskim. Tak w 2006 roku wspominał pierwsze godziny powstania. Od razu były flagi biało-czerwone. We wszystkich domach na całej Karolkowej, Żytni były flagi. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, mówi, że Zbigniew Ścibor-Rylski do końca miał poczucie misji. Chciał być aktywny i tę aktywność chciał przekazać młodym. Przekazywał właśnie swoją postawą młodym ludziom, że należy być szczęśliwym, że należy być zadowolony. Dobry, uczynny kolega, odważny żołnierz. Tak generała wspomina Zbigniew Galperen, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Wszystkim chciałbym przychylić z nieba. Przedwojenna szkoła, oficerska. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski był lotnikiem, żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W czasie kampanii wrześniowej walczył w pierwszym pułku lotniczym, stacjonującym na warszawskim Okęciu. Karol Surówka, Polskie Radio. I jeszcze jedno wspomnienie. 4 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim zginął poeta Krzysztof Kamil Baczyński, harcmistrz Szarych Szeregów, żołnierz batalionu Parasol. Jego poezja to jest taki zapis doświadczenia człowieka mierzącego się z grozą wojny, okupacji i konfrontując się z taką frenezją tego świata wojennego. On szuka znaczeń, takich głęboko antropologicznych znaczeń, właśnie tych uniwersalnych znaczeń, które jakoś mogą ocalić to, co ważne. Mówi literaturoznawca Eliza Kiepiu-Pura. I zmieniamy temat. Uwaga na barszcz Sosnowskiego. Lekarze przypominają, że słoneczna pogoda i upały potęgują szkodliwość tej toksycznej rośliny zagrażającej zdrowiu ludzi i zwierząt. Radzą, by widząc duży chwast, unikać jego przypadkowego dotknięcia i nie przebywać w jego sąsiedztwie, bo związki zawarte w soku barszczu Sosnowskiego wywołują oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Bolesne rany na skórze można porównać z ranami powstałymi po oblaniu wrzątkiem. Barszcz Sosnowskiego występuje w całej Polsce. Rośnie m.in. wzdłuż strumieni, na skarpach rowów, obrzeżach pól i lasów oraz łąkach i pastwiskach. 18 osób zginęło w katastrofie śmigłowca w kraju krasnojarskim, środkowo-wschodniej Rosji. Maciej Jastrzębski. Maszyna należała do rosyjskich linii lotniczych UTER. Śmigłowiec Mi-8 z niewyjaśnionych przyczyn spadł tuż po starcie w odległości 2 kilometrów od lotniska w miasteczku Igarka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że po uderzeniu w ziemię eksplodowały baki z paliwem i maszyna spłonęła. Komisja badająca okoliczności wypadku bierze pod uwagę kilka wersji, w tym błąd pilotów i usterkę techniczną. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Blisko 100 artystów na 5 scenach do niedzieli potrwa w Dolinie Trzech Stawów OFF Festival. Do Katowic przyjechali fani muzyki alternatywnej z całego kraju. Niektórzy po raz pierwszy. Co was skłoniło, żeby tutaj akurat do Katowic na OFFa przyjechać? Chyba mity a propos OFFa i to, ile się mówi na temat OFFa. Chcemy to skonfrontować z naszym wyobrażeniem. Osoby, których nie znamy, chcemy odkrywać przede wszystkim. Po raz który jesteście na OFFie? Ja chyba trzeci. A ja chyba piąty? To jest fajnie i nie muszę niczego znać, bo dopiero to poznam tutaj i to mi się w sumie podoba najbardziej. Z uczestnikami o festiwalu rozmawiała Danuta Stawik, a patronem medialnym imprezy jest Trójka. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Do rozpoczęcia trzeciej kolejki Ekstraklasy trzy zespoły nie miały na koncie choćby punktu po dwóch meczach. Od wczoraj są już tylko dwa. Jednym z nich jest Krakowia, ale ta zagra dopiero w poniedziałek z Arką, a drugim Pogoń Szczecin, która przegrała wczoraj 0-3 z Zagłębiem Sosnowiec. Portowcy prowadzili grę, ale razili nieskutecznością, a Beniaminek bardzo dobrze kontrował i zgarnął pierwsze punkty. Jedną z bramek zdobył Konrad Wrzesiński. W Ekstraklasie nie ma łatwych meczy. Chcieliśmy na samym początku bramkę, co nam bardzo ułatwiło. Graliśmy z kąty i wiedzieliśmy, że Pogoń ruszy na nas. Miała swoje sytuacje, których nie wykorzystała. Czuliśmy, że jesteśmy nie aż tak słabi, jak wszyscy nas skreślali przed samym startem rozgrywek i w starcie rozgrywek. Wiedzieliśmy, że ta zdobycz punktowa przyjdzie i czekaliśmy takie przełamanie jak ten mecz. To druga bramka Konrada Wrzesińskiego w Ekstraklasie. Natomiast pierwszą, ale czerwoną kartkę dla Wisły Płock w tym sezonie obejrzał wczoraj Georgi Merebaszwili. Nawciarze nie poradzili sobie w dziesiątkę i przegrali z Koroną Kielce 1-2. Alan Uryga z Wisły. Po wypadnięciu Georgiego nasza gra wyglądała nie tak, jak sobie założyliśmy od początku, no bo brakowało nam jednego ogniwa i determinowało nasze zachowania. Musieliśmy się cofnąć, liczyć na kontratak. Kiedy już odbieraliśmy tą piłkę, może brakowało troszkę więcej inwencji z przodu, żeby tą akcję o coś zaczepić. Z Płocka przenosimy się do Glasgow. Polska sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym zdobyła brąz na pływackich mistrzostwach Europy. Nasi popłynęli w składzie Konrad Czerniak, Kacper Majszak, Jakub Kraska i Jan Świtkowski, a chłopaków chwalił prezes PZP Paweł Słomiński. Rzeczywiście wywalczenie medalu w jakiejkolwiek rywalizacji międzynarodowej na poziomie mistrzowskim w sztafecie, a szczególnie w sztafecie 4x100 dowolnym, to bardzo duży wyczyn i tutaj na pewno duży ukłon dla chłopaków, którzy startowali w tej sztafecie, no i oczywiście ich trener. Nikt tutaj nie rozdaje za darmo medali, naprawdę można tylko chłopakom pogratulować. Przede wszystkim tego, że worek został rozwiązany. Liczymy na to, że będą kolejne medale. Pierwszy dzień, także bardzo fajnie się zaczęło, oby tak dalej. Pierwsze miejsce zajęli Rosjanie, drudzy byli Włosi, a mistrzostwa potrwają do czwartku. Teraz w serwisie coś dla miłośników kolarstwa. Przed nami pierwszy etap Tour de Pologne. Start na rynku głównym w Krakowie, meta na Błoniach. Ściskamy kciuki za Polaków, bardzo liczymy na Michała Kwiatkowskiego. Chciałbym, żeby szczęście też mi dopisywało, bo chociażby w 2016 roku Kraksa jakby wykluczyła w ogóle moją rywalizację i klasyfikację generalnej, więc skoro ten wyścig rozgrywa się na sekundy, tak ten pech powinien nas jak najbardziej omijać, bo jakikolwiek defekt w ostatnich kilometrach, czy jakakolwiek Kraksa, to się tak wydaje. W Tour de France minuta czy dwie to jest czasem nic, natomiast jeśli chodzi o Tour de Pologne, sekunda, dwie, trzy to są bardzo kluczowe sekundy, jeśli chodzi o zwycięstwo w całym wyścigu. Oby tylko Kwiato znalazł w sobie dość siły po wyczerpującym Tour de France. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Arturo Vidal przechodzi z Bayernu Monachium do Barcelony. Chiliczyk podpisze 3-letni kontrakt z Blaugraną. Dużo słońca, mało chmur, przynajmniej do południa, bo później w całym kraju mogą wystąpić burze i przelotne opady. Najczęściej na termometrach w okolicach 30 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 32, najchłodniej na Wybrzeżu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik, aż 38% taniej, 7,99 za kilogram. Cukier biały tylko złoty 29 za kilogram. Oraz brzoskwinie 41% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Zwycięska seria SUV-ów Volvo, wyróżniona tytułami Car of the Year i World Car of the Year, czeka na Ciebie w salonach. Trzy SUV-y z pakietami wyposażenia Air Design. Wybierz spośród najlepszych. Zyskaj do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Blisko tydzień temu zmarł Tomasz Stańko, wybitny trębacz jazzowy i kompozytor. Dziś przypominamy Państwu rozmowę artysty z Katarzyną Stoparczyk. Została ona nagrana w grudniu ubiegłego roku. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Dzisiaj o poranku rozpocznę tak. Na Ziemi zawsze był jakiś punkt centralny. Starożytne Ur, Babilon, Ateny, Rzym czy Aleksandria. Ale to Nowy Jork jest dzisiaj punktem centralnym świata, gdzie Chiny i inne kultury wschodnie spotykają się z afrykańskimi i wszystko się w tym tyglu przewraca, bo to miasto potężnie wibruje. Tak jak wibrują dźwięki jednego z najwspanialszych i najbardziej charakterystycznych trębaczy świata. Państwo już wiedzą, kto w myślach dziecka dzisiaj razem z nami jest. To może nasz gość najpierw przedstawi się Państwu przy pomocy języka, który jest mu tak bliski jak oddychanie. Kompozycja Krzysztofa Komedy z filmu Rosemary Baby. Miękkie, muślinowe brzmienie trąbki. A w naszym studiu ktoś, kto przy pomocy tego instrumentu właśnie zawojował cały świat. Znakomity artysta muzyk światowej klasy trębacz Tomasz Stańko. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jest pan twardzielem? Ja wiem, trudno powiedzieć, czy jestem twardzielem. Nie lubię twardzieli de facto. Nie lubię macho. Nie lubię ludzi, którzy uzurpują sobie być prawo wodzami, dyktować mi, co mam robić. Nie lubię zasadniczo, ale muszę być, bo świat jest na tym oparty, że tylko strach przed twardzielami powoduje lepszą organizację społeczeństwa i w ogóle ten cały system typu kija i marchewki w ewolucji obowiązuje od zawsze i wspaniale się do dzisiaj ma. Bo jesteśmy w pełni zwierzętami i obowiązują nas zwierzęce prawa o przetrwanie. Ale wie pan, dlaczego zapytałam o to na początku, tak. Czy jest pan twardzielem? Nie, pan? Nie jest domyślem. A pamięta pan, jak pan jako mały chłopiec widział pan mężczyznę, który płakał? Tak, pamiętam. I pamięta pan te emocje, co w panu się zrodziło? No było dla mnie to takie żenujące. Aha. Wiem, że nigdy bym takim nie chciał być. Nigdy bym nie chciał pokazać, nigdy publicznie że płaczę pan nie na pokazał? Swoim życiu. Nie. Nigdy? Ale w pokoju, kiedy nikt nie widzi... Nigdy. Ja i moja córka nie pokazujemy tego. Ale płacze pan. To jest moja sprawa. Nikt nie widział. Nikt nie. To jest moja sprawa, co ja robię. Dobrze, a kiedy pana coś bardzo dotknie? Kiedy pan cierpi? No mi się wydaje, że trzeba być twardy. Twardym? Trzeba a co to brać, znaczy? To znaczy nie brać pod uwagę, że nie rozkliwiać się nad sobą. Życie nie jest łatwe, nie rozpieszcza ludzi. Ja się urodziłem w czasie dyktatury i panowała dyktatura Stalina. Tak. Dlatego stąd moja nienawiść do wszelkich dyktatorów, jacy istnieją na kuli ziemskiej i istnieli zawsze. Ale jeżeli pan miał taką świadomość wiele lat temu, tak. To nie może się inaczej nazywać jak niezależne myślenie. I no to mam, niezależne myślenie pana cechuje od pierwszych od zawsze. Lat pana życia. Od zawsze, tak. Bo z tego co wiem, ma pan niechęć ogromną do dyktatury, ale ma pan także atawistyczną, ogromną niechęć do szarości. Wie pani, mam nieco, znaczy mam niechęć. Mam niechęć, nie że nie mam niechęci. Mam, nie, ja nie jestem szary. No właśnie. No zawsze jak jest stado, jak jest kiedelowiec, to istnieje coś w środku, a na obrzeżach jest pan. A na obrzeżach jest pan. No to ja należę do tych obrzeżów. Ale należy pan do tego stada. No oczywiście, że należy do stada, to jest oczywista sprawa. Aha, ale kiedy pan miał te kilkanaście lat, może nawet zawsze wcześniej. Zawsze byłem troszkę z boku. No właśnie, dobrze, ale to z boku to znaczyło, no stałem z boku, miałem wiśniową kamizelkę, nie, wiśniowe to było spodnie. Nie tylko to. Ale to też było mogło wyróżnikiem być, wizualnym. Ale było to, powiedzmy, jeśli ja byłem w ulicznej bandzie, w której byłem, jak miałem 6-7 lat, to stałem blisko, ponieważ byłem słaby fizycznie, stałem blisko szefa i miałem z nim dobre układy, ale byłem z boku. Była pięść i mózg, ale tak? Byłem z boku. Ale... Wie pani, bo w ogóle życie człowieka jest piękne i to, że są tacy i tacy i tacy, to jest nawet ci dyktatorzy spełniają jakąś pozytywną rolę, jak nie rządzą. No ale jak jest z graniem na trąbce? Przecież rządzą. Wszyscy pieją dookoła, że Stańko ma taki potężny dźwięk, wie a pani, Stańko potężny, ale kładzie taki intelekt. Stańków jest kilkudziesięciu czy więcej. Jest masę trębaczy genialnych. No to na bo czym świat jest pana wyjątkowość polega? Na tym polega, że nie jestem wyjątkowy, tylko jestem z wszyscy wielu, wyjątkowi jeden tak mówią, z wielu wie pan? Artystów, którzy grywają. Pan kiedyś powiedział tak bardzo trafnie, że kładzie intuicję na dźwięku. I tak ja zastanawiałam żyję, się, ja się co posługuję w tym najbardziej chodzi? Intuicją, nie wiedzą, aha. Mniej wiedzą się posługuję. Intuicja jest, wydaje mi się, bardziej prawdziwa i gdzieś tam, jak się ma jakiegoś umiejętność odgrywania intuicyjnego pewnych rzeczy, to jest to najszybsze, najpewniejsze. I ta osobowość rodziła się właśnie w tej wiśniowej kamizelce, wiśniowych spodniach, bo przecież wtedy nikt się tak nie ubierał, ale wie pan, co znaczy, mnie w tym tak fascynuje? Się nie, to jest, ja mam te skłonności, ale ja bym tego wszystkiego do jednego worka nie wrzucał. Ja nie wrzucam, tylko ja chcę dojść do pewnej historii, która mnie poruszyła. Tak. Bo tak drogą dedukcji pomyślałam sobie, że pana mama musiała mieć, przewrotnie powiem, wiele z pana. To była znaczy, tak, kobieta, ja moim zdaniem, nowatorska tak i odważna, no, mimo że bardzo skromna. Trudno powiedzieć. Ja teraz patrzę pozwoliła na moją panu córkę, na te wiśniowe pozwoliła, szaty. Wie pani, pozwoliła, no bo tak chciała. Przepraszam bardzo, niech pani dzisiaj rzuci na ulicę. Ja byłem jednym z pierwszych Polaków, który założył kolczyk do ucha. No dzisiaj mi od lat zarósł to. To idzie błyskawicznie. Człowiek ale ma skłonność do bycia innym. Tak. Nie, każdy człowiek ma. Tylko odwaga, a czyli jednak trzeba mieć odwagę. No jest odwaga, jak pięciu zrobi, to już łatwiej zrobić szóstemu. Zdecydowanie tak. W ogóle dzisiaj nie ma tej ubiorowej oryginalności. Nie. Każdy się ubiera oryginalnie. Ale i każdy chce być świrem. Każdy chce być świrem? A świr to jest, no każdy mówi, przecież świr to jest pozytywne zjawisko. Jak pani w potocznym języku świrujesz, to jest pozytywne określenie. A pan jest świrem? No ja niewątpliwie w jakiś sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem. No. Zajmuję się muzyką, odkąd właściwie żyję. Bo przecież profesor trąbki był znajomym ojca z Krakowa. W domu była rodzinna atmosfera muzyczna, w związku z tym w naturalny sposób niejako się kręciłem koło muzyki od szkoły podstawowej do skończenia studiów wręcz. A te problemy z zębami? No te problemy właśnie starałem się rozwiązać i rozwiązałem po jakimś czasie. Ale wypadły, tak? Chodziło o to, że po prostu te zęby wypadły. Ja miałem genetyczną paradentozę i po prostu w pewnym momencie straciłem wszystkie zęby i trzeba podjąć decyzję, co robić. Więc ja podjąłem decyzję, że nauczę się grać na protezach i że to będzie moim jak gdyby celem. I tak też zrobiłem i z tą, jak można by powiedzieć, tą skazę albo też swoją rodzaj kalectwa zamieniłem na korzyść, dlatego bo w tej chwili w moim wieku nikt nie ma mocnych zębów, wszyscy trębacze mają, raczej oszczędnie grają. Tak. Natomiast ja jestem odpowiednio nauczony i mam takie, jak miał 17 lat. No. A prawdą jest to, że kiedyś pan miał złoty garnitur? Mówię o zębach. Kiedyś miałem właśnie w trakcie moich perypetii, sobie postanowiłem zrobić, zafundować cygański złoty garnitur. Mm-hmm. Olśniewający. Olśniewający, naprawdę cyganki, tak jak są wygadane i bezczelne, przy mnie się one śmielały i takie były nieśmiałe. No dlaczego pan zrezygnował z tego garnituru? No niestety garnituru? Wypadło mi razem z reszką zębów. Ta ciężkie, to była teoretycznie decyzja nie najtrafniejsza, a w sumie niezwykle trafna, bo przyspieszyłem proces wypadnięcia mi wszystkich zębów o parę lat i dzięki temu miałem więcej czasu na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji. No nie ma nic wszystko tak, ma swoje... Po nic. Wszystko po coś wszystko jest. Może być pozytywne i negatywne, mieć konsekwencje. Wszystko zależy od człowieka. Zrobimy, prawda? Tak. Panie Tomaszu, czy... A ciekawa jestem, co pan mi odpowie. Czy ocalił pan w sobie dziecko? Ja myślę, że cały czas jestem dosyć dziecinny. Zauważam dziecinny, sobie to... A dziecinny to ma taką niedobrą konotację. No słowo, tak się mówi, ale ja czuję w sobie dużo bardzo jak dziecka. Gdyby dziecka. Tak. Ale w jakich sytuacjach? I... No w pewnym podejściu do życia. Rzeczy, które powodują, że człowiek łatwiej podejmuje decyzje, nie waha się jak gdyby, łatwiej mu jest podjąć decyzję, bo wszystko jest bardziej pozytywne. Młody człowiek jest optymistyczny z natury bardziej. Więc ja mam to genetycznie, widocznie stale mi to zostało. A na ile to jest ważne, żeby tego dzieciaka w sobie nie wiem, mieć? Nie wiem, to dla zależy. Pana. To dla mnie bardzo ważne, bo podjąłem ryzykowne decyzje w życiu. Mhm. Pan jest depresyjny? Ja jestem dwubiegunowy, oczywiście. No bo z jednej strony mówiliśmy o radości, prawda? Zdecydowanie jestem. I z drugiej strony jest, tak. Jest ten być może dramat. Jest ta moja depresja. Fascynacja tą dwubiegunowością, ekstremami, która w życiu, tak? Tak idzie, tak. Lubię dwubiegunowość. Nie zamienił mnie z niczym. Co pan daje czerpie mi wrażliwość, z tego daje mi pewnego typu nadwrażliwość na pewne sytuacje. Mogę bardziej jak gdyby... Można powiedzieć ludzko, w cudzysłowie oczywiście, oceniać pewne zjawiska. Jestem bardziej wrażliwy niż ludzie, którzy nie mają wrażliwości. A gdybyśmy chcieli... Sztucznie sobie podkręcam jeszcze tą wrażliwość. No ale cena za to musi być jakaś. No jak pani widzi, nie jest wcale najgorsza. No właśnie, jestem zaskoczona. No, właśnie. Tak. Ale mówię pani, taki jak ja jest tony, tylko tarci się nie ogłaszają. Nigdy nie wydawało się panu, że jest pan wyjątkowy? Nie. W ogóle 99% naszych postępowań zależy od genetyki. Możemy je kształtować. Kiedyś pan powiedział, będę taki, jaki chcę być. Kropka. Znaczy, będę taki, jaki mnie życie zrobi. Życie? A nie pan sam siebie? Nie. A jednak. No ale ja żyję. To ja decyduję o moim życiu. Co robię? Czy zostałem w Krakowie, jak był ten okres komunizmu? Czy wyjadę gdzieś na zachód? To ja decyduję o strategii mojego życia. Każdy ruch jest zależy ode mnie. Parę ładnych lat temu podjął pan decyzję, aby pofrunąć za szeroką, głęboką wodę. Znalazł się pan w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i ja myślę sobie, że ponieważ wskazał pan na Stinga, kiedy rozmawialiśmy wcześniej, tak. Że Sting to jest ten artysta, którego pan lubi i którego pan słucha. Bardzo lubię, tak. To ja pomyślałam sobie, żeby ten Nowy Jork zabrzmiał. Oczywiście, tak. Zapowie pan tę oczywiście. Piosenkę? Proszę bardzo. To mogę chętnie zapowiedział teraz państwu piosenkę, którą sam sobie z przyjemnością posłucham. Stinga, Englishman, New York. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Say, whoa, I'm an alien. more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The medals make of man, as someone said, he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Nowy Jork, Amsterdam Avenue, ściana szyb. Tak. Może jeszcze Andresola? Jak to pan mówi, samotnia w centrum świata? Bardzo miłe jest, tak, to bardzo miłe miejsce. Bardzo się cieszę, bo właśnie niedługo, za parę dni jadę sobie znów pomieszkać. Troszkę zwykle tam jestem w zimie, bo wtedy mam najwięcej wolnego czasu. No tak, no to jest duże miasto, którym jest właściwie wszystko to, co jest u podstawy mojego światopoglądu, to znaczy tolerancja, że ludzie są absolutnie jednakowi, że między ludźmi nie ma żadnych różnic. To widać, wszyscy sobą przyjaźni, na Manhattanie nie ma żadnego rasizmu. Ale 86 Avenue, tak, jest dosyć blisko Central Parku. Pan biega, chodzi? Ja chodzę, ale ja chodzę po przeciwnej stronie. Ja chodzę ostatnio. Chodzę po przeciwnej stronie na Riverside. Lubię chodzić tam. Chodzę też sobie, zrobię sobie czasami pętelkę w Central Parku, bo to jest fajna taka 10 kilometrów. Bardzo miłą okolicą można, albo idąc w kierunku Manhattanu, można się patrzeć na te wieżowce. Ale tak, nie było łatwo zostać Nowojorczykiem, ja prawda? Ja pani powiem, no ja wiem, czy łatwo, czy niełatwo. No, tak, no czary musiały być odprawione. No pobiłem czary i stałem się posiadaczem małego pied-a-ter i mogę sobie spokojnie teraz spędzać tam czas. Sześciometrowy loft, to działa na wyobraźnię. Wysoki jest, tak. Wysoki jest dosyć, bardzo taki fajny. Tak. Ale musiała wspomóc czarownica pana. No tak, Marta z Holandii. Są pani polskie rzeczy zna. Musiała pani bardzo głęboko przestudiować. Ale co ona zrobiła? To było zabawne. Ona powiedziała coś tam, jakieś tak, takie rzeczy. Dostapierzyła pazury. Tak, i, tak. A widziałem się nawet niedawno, żeśmy rozmawiali z sobą. Ona mieszka na stałe w Holandii. Jest bardzo miła. Bardzo bliska była panu kiedyś. Chyba? Bardzo bliska była tak, panu bliska kiedyś. Tak. Tak bardzo precyzyjnie dobiera pan wszystkie elementy, które mają zagrać w mieszkaniu. I dzięki panu wczoraj z nosem w komputerze siedziałam w kobiercach berberyjskich. A, to one berberyjskie są piękne. To inne są. Piękne też, to one jest inne. Cudowne. Oni nie mają takiej opinii wśród tych zbieraczy dywanów, ale ja je bardzo lubię, bo to marokańskie, niteczki, tak? Marokańskie, ale tak, te niteczki jednego koloru, a jednak o różnych odcieniach, to ma no, swoją piękne nazwę. Jest. Ja mam jeden berberyjski. A jak się nazywa ta nazwa, która wiem, określa nie wiem, te odcienie? Nie wiem, to jest taki rudawy odcień, bardzo, prawda? Bardzo pięknie ja mam się taki nazywa. Jeden, bardzo ładny ten berberyjski. Kobierz jest dosyć duży nawet. A gdybyśmy teraz zapukali do pana drzwi, powiedzmy tu, w Warszawie, tak, po Wiśle, tak, rozbrat, tak? Tak? Bo jeszcze pan nie wyfrunął do Nowego Jorku. Otworzyli drzwi, co byśmy zobaczyli? Dywany głównie, bo dywanów mam dużo i dywany są i na ścianach, i na podłogach. I ja nie urządzam ani part, ani żadnych, nie mam w domu żadnych przyjęć czy coś. Tak, imprezownia to nie jest. Nie ma. W związku z tym chodzę po dobrych, po ładnych dywanach. Jak coś nie jest najlepszego lotu, to dewaluuje się dosyć szybko. Tak. No ale to takie jest życie. No ale takie ma pan podejście do muzyki i do sztuki, i do butów, i do garniturów. Buty lubię też, tak. Tak, czy te na miarę. Aczkolwiek garnitury też już nie szyję, dawno nie szyłem na miarę, bo mam, wszystko mam tak. Ale kapelusze też, prawda? Ma pan lubię, słabość dlatego do tych... też lubię gubić też, żeby kupić nowy. To musi być przyjemność. I no, kupowanie, i noszenie potem. Tak, ale już coraz mniej, wie pani, wyrastam z tego. Widzi pani, pytałem się o to, czym jest charakter tym, że jestem młody, że dziecinnie o sobie myślę, bo wyrastam z pewnych rzeczy. jak to dziecko. Ale z miłości do Modiglianiego na przykład pan nie wyrasta, nie, tego prawda? Ciężko wyrasta. Teraz pan stoi także to jest w Muzeum Nowojorskim i wpatruje się pan w jego piękne, obrazy. Te jego piękne akty, które są dla mnie no, niezwykłe. Ale co panu daje to wpatrywanie się takie no intensywne? Pani, no pani patrzy na inną osobę, która też żyje podobnie. No. Ale czy to powoduje w panu, że pan też zaczyna tworzyć na przykład? Nie, nie. To jest taki oddech. Ja pani powiem, chęć tworzenia jest bardzo zwyczajną chęcią. Taką bardzo, taką normalną, taką można powiedzieć jak pójście do roboty. No to dlatego się, ja że... tak przywiązuję wagę i w wszystkich wywiadach mówię, a nie robię tego, bo to jest trudne. Że ci, tak jak niektórzy pisarze amerykańscy czy malarze, regularnie pracowali, o godzinie 6 rano wstawali przeważnie i do 12 rano pracowali, dopiero potem zrobili przerwy. Natomiast to jest ta regularność, codzienność. Jest najlepszą, daje pani największy haj. Ale to jeszcze nie jest takie zaskakujące, bo wiadomo, to że to jest jakieś rzemiosło, to prawda? To jest rodzaj, wszystko jest rzemiosło. No tak, ale zaskakujące dla mnie jest niezwykle to, że kiedy pan staje na scenie tak. i kiedy pan gra, to... Tym bardziej to nie jest. To jest prawda, że pan wtedy nic nie czuje? Ja nic nie czuję. Naprawdę? Patrzę się czasami zimno na ludzi. Ale... Absolutnie nic nie czuję. Czuję ale ludzie tylko odbierają wtedy, kiedy... To... Bardzo mocno. Słucham? Ludzie odbierają no bo tę to jest mocne, bo mocno. To jest, musi być mocne, bo ja jestem ale jednocześnie muszę być trzeźwy i skoncentrowany, żeby umieć wykorzystać sytuację, bo to jest, wie pani, to nie jest muzyka nauczona, tylko ja gdyby cały czas mogę mieć jakieś błędy, które powinienem odpowiednio rozwiązać, czy też wykorzystać, czy też jakoś powsadzać, poukładać tę całą tkankę. No to jest fenomenalne, bo to jest komponowanie. Do tego najlepiej jest być zimnie trzeźwy. Aha. Zimną trzeźwością, także powiedzmy, nawet jak ja paliłem czasami w młodości, to ja byłem trzeźwy, całkowicie na scenie. Trzeźwy, całkowicie trzeźwy, na scenie zawsze byłem trzeźwy, zupełnie trzeźwy. To trochę tak brzmi, jakby to była matematyka. Znaczy, no bo to jest na muzyka, to jest matematyka. No właśnie. To są fale. No dobrze, ale gdzie są pana emocje? To tak brzmi, jakby to było wykalkulowane. No wie pani, no emocje są właśnie pod kontrolą. Ja się nie zajmuję innymi rzeczami, no prowadzę to, co muszę, te codzienne rzeczy, ale ja żyję, stąd jest ta moja samotność, mówię moja, bo każdy z nas jest inny z artystów. Mówię, ja sobie wszystko przetrawiam, mogę sobie pewne rzeczy przemyśleć, mogę sobie pewne sytuacje, które w życiu mnie w jakiś sposób zaabsorbują, mogę sobie przetłumaczyć, dlaczego tak jest, wytłumaczyć sobie, zrozumieć to i przetłumaczyć na swoją korzyść. Kiedy Miles Davis zagrał podczas improwizacji na koncercie fałszywą nutę, to potem jego muzycy, współtwórcy tej improwizacji podążyli za nią, uzasadniając. Znaczy to razem się w sumie to tworzy, bo to jest wtedy taki rodzaj zawirowania. Ale pan wtedy powiedział, że fałszywa nuta może być piękna. No jest piękna, to Majest to wiedział, bo on dlatego to zrobił. To już do to było świadome, tak? No oczywiście, że świadome. No u niego tak. Znaczy świadomy nie ten pierwszy moment, jak to był tylko że ciągnął dalej. Tak. Że nie żeby się uzasadniło. Nie wycofał się, tak? Tylko jeszcze ją podniósł. Wiedząc, że dogonią mu tamci. Jeżeli muzyka nie daje panu takiej potężnej ekscytacji, muzyka na scenie, to co ją panu daje? Tylko muzyka mi daje, a nie mam nic specjalnego. Ale na scenie nie. Na scenie mam ekscytację też, no to jest, wie pani, no zawsze mam, do tej pory mam cały czas tremę. To o coś innego chodzi. To chodzi o to, że ma pani stan ekscytacji, a jednocześnie jest pani pod pełną kontrolą swojej jaźni. Mhm. Musi być scena ekscytacja. Za każdym razem mam rodzaj tremy. Zawsze. Taki rodzaj ekscytacji właśnie, która trudno powiedzieć, że ona mi nic mnie nie paraliżuje. Wręcz odwrotnie, to daje mi skrzydeł. Ona nie maleje? Nie maleje, nigdy. Panie Tomaszu, co my teraz zagramy? Bo ja myślę sobie, że powinna zabrzmieć pana trąbka. Dobrze. Mówił pan wcześniej o płycie Soul of Things. Tak, którą wariację pani wybrała? Piąta? Może być. Może być piąta? Proszę bardzo. Lubi pan ją? Lubię. A co ciekawego w tej wariacji pan znajduje? Słucham? Co ciekawego pan no znajduje? Podoba mi się ta interpretacja tego utworu. w naszym studiu Tomasz Stańko. Ta muzyka to muzyka filmowa. To była muzyka filmowa, to była muzyka do Egzekutor Filipa Zilbera, drugiego filmu, który napisałem z nim po pożegnaniu z Marią. I tak, no i również ja często, przeważnie nagrywam swoje rzeczy filmowe również na swoje płyty. Panie Tomaszu, lubi pan myśleć? Lubię myśleć, tak. Myślenie jest, mi sprawia przyjemność. Cały czas myślę. O czym najchętniej pan myśli? O wszystkim. O życiu. Myślę o tym, co jest dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest życie. O tym, co mnie otacza, jak wygląda moja sytuacja, jaki jest stan naokoło mnie, co się dzieje na świecie, jacy ludzie są, jak... O wszystkim. Życie jest ważniejsze od muzyki? Życie jest najważniejsze. Najważniejsze jest żyć. Dlatego ja znajduję wytłumaczenie dla wszelkich akceptacji ludzkich działań. A o co chodzi w tym życiu? Żeby je spędzić od urodzenia do śmierci, no i wydać jeszcze najlepiej potomstwo. Bowiem materia ożywiona jest tak, w stosunku do materii nieożywionej, jest tak niewiarygodnie skomplikowana, że jeśli ten cud zaistnieje, to za wszelką cenę mamy w sobie automaty, które nam nakazują, żeby żyć. Jest pan wyjątkowy? Nie, nie ma wyjątkowy. Jak może być wyjątkowy człowiek, jeden z 6 miliardów? No właśnie powiedział pan kiedyś. Dobrze. Chodziło o to, że jeżeli my, jako jednostka ludzka, byliśmy w stanie przetrwać i niesiemy w sobie te wszystkie historie, naznaczeni jesteśmy tą całą drogą ewolucji od bakterii, po postać, w której teraz funkcjonujemy, to znaczy, że każdy z nas jest absolutnie wyjątkowy. No to, tak mówiłem często. I tu się pan zgodzi. Tak mówiłem często, że jeśli ja żyję i pani żyje, to znaczy, tak, myśmy musieli od początku, od tego, co ten jednokomórkowy organizm, który jest był naszym pierwszym początkiem, pani swój, ja swój, musieliśmy do tej pory dotrwać. Wygraliśmy ze wszystkimi przeciwnościami losu i udało nam się, żyjemy. No to w jaki sposób jesteśmy wyjątkowi? Tylko że jednocześnie 7 miliardów ludzi, którzy są wyjątkowi, nam tą wyjątkowość odbiera. To prawda. Bo jest nas tak dużo tych wyjątkowych, że już ta wyjątkowość staje się jak gdyby powszechna, zupełnie powszechną, pospolitą rzecz. Ma pan jakieś wyjątkowe marzenia do spełnienia? Ja pani powiem, niespecjalnie miewam marzeń. Ja nie marzę tak sobie, tak jak gdyby, żeby coś, co nie było możliwe do spełnienia, żebym sobie marzył. Znaczy jakoś używam i do innych celów marzenia. Czasami jak gdyby zasnąć, to puszczam sobie folgę fantazji. Ale to są rzeczy, którymi się raz na pewno nie chcę z nikim dzielić, bo to są dla mnie kosmetyczne zabiegi. To jest dla mnie pewien proces, którym prawdopodobnie mój mózg wymyślił, czy tam nasz mózg, bo to jest powszechne wszędzie, żeby mi ułatwić życie. I ja to w ten sposób traktuję marzenia. Ale nie traktuję je tak, żeby sobie coś zamarzyć, potem do tego dążyć. W żadnym wypadku. O wakacjach w ciepłych krajach pan nie marzył? No, jak marzę, ale mogę w każdej chwili mieć. Wsiądę i pojadę. To no, prawda. Co za marzenie. A jak pan był małym chłopcem, to miał pan takie marzenie, którego pan nie spełnił na przykład przez całe życie? Wie pani, wszystkie marzenia, które są prawdziwie dla mnie, mają charakter i piękno marzeń, są niespełnialne. Bo jak się spełnią, to nie są już takie wielkie. To nie są wielkie marzenia, to za małe są. A to niespełnione, powie pan? No wie pani, to są różne, są lata się w powietrzu, są różnego typu rzeczy. Chciałby pan latać? Ja przede wszystkim sobie te marzenia stawiam w takim, jak gdyby w swojej, nie wiem, kategorii czy półce, które są mgliste, które są przede wszystkim nieokreślone, których na pewno się nie da dobrze słowami ująć, może trochę muzyką, ale też ciężko, bo pamiętam, śniła mi się kiedyś taka kompozycja, taki rodzaj bosenowy, którą chcę, od lat usiłuję sobie przypomnieć, żeby ją zapisać na papier, nie udaje się. Przemachnąłem ręką, powiedziałem, widocznie są rzeczy, które w moim życiu, których nie jestem w stanie nawet opisać słowem. W związku z tym zostawiam je sobie tylko jako stany, które pamiętam, jako pewne pliki moje, które takie są. Takie poczucie zapisa, czegoś, tak? Zapisaj mój stan ducha, który jest nieanalizowalny normalną wiedzą i dlatego też nie chcę mówić na temat o marzeniach nic, bo ja niejako je stale używam, wie pani, a jednocześnie w ogóle nie marzę nierealistycznie, tak jak czasami ludzie mówią, że marzą, żeby zostać kimś. No ja tak nie marzę. A przywiązuje nie marzę pan... Tak, w żadnym wypadku. A przywiązuje pan wagę do snów? Nie, nie. A co ci panu śni? Śni mi się różne bardzo rzeczy, bardzo różnorakie, bardzo różne. Bardzo, nie mam tak dużo snów, ale śniło mi się cały czas o tym dużo różnych rzeczy. A dobrze usłyszałam wcześniej, że... Czasem jak się lata, wie pani, w śni. No właśnie, o to chciałam piękne. Zapytać, ja czy chciałby pan latać? Znaczy chciałbym latać, ja wiem, czy chciałbym, wie pani mi, jak gdyby odbiera przyjemność marzeń, to znaczy... Ja nie mam takiego zamiaru, nierealistyczność. No, pewno, że chciałbym pomachać rękami, ale to słowo chciał jest zupełnie bez znaczenia, bo nie polatam. Bo nie na siłę nie chcę latać. Gdyby było to możliwe, to tak. No jest możliwe, rozpiąć skrzydła i pojechać z lotni. Próbował Wszystko pan? Wszystko jest, nie próbowałem, bo za trudne jest dla mnie. A jakiej muzyki pan słucha? Muzyki bardzo różnej słucham. Słucham dużo popu też, ale to zależy od przypadku. Klasycznej muzyki teraz ostatnio... A jeżeli klasyczna, to jaką? No, to ostatnio lubię Straussa słuchać. Syna, ojca? Ojca, mówię Straussa, ale Richarda Straussa, nie walce. A, rozumiem. Nie, Richarda Straussa. Czyli waltornie i... Od tych pieśni pięknych i od tych oper, tak. Elektra i nowoczesna muzyka bardzo. Taki czas. Tak. Czas Straussa. W pana lofcie w Nowym Jorku będzie za chwilę. Myślę, że cokolwiek, bo wszystko mam przy sobie, bo wszystko mamy w telefonie, całą muzykę już. Te kilkadziesiąt dni czy miesięcy nawet. W telefonie? No przecież tam jest, zmieści się parę lat chyba muzyki. Co za czasy. No. Proste tak. To wszystko jest takie dostępne. Wszystko, co mam, całą ścianę w domu biblioteki, to mam tylko kawałeczek pamięci w moim telefonie. Ale to takie paradoksalne, bo z jednej strony proste, lubię a z drugiej również strony... książki w związku z tym mieć. Szkoda, że tak mało dobrej literatury jest nieprzetłumaczone i nie jest w formie elektronicznej. A lubi pan... Bo ja lubię mieć dwie książki. Zwykłą i elektroniczną. Jedną, żeby mieć, bo są piękne obiekty książki, a w czytaniu mi się łatwiej czyta z elektronicznej. A czyta pan w oryginale? Czytam, no nie tak dobrze to jest, nie, żebym ja tak znał angielski, chciałbym. A którą książkę chciałby pan, abyśmy przetłumaczyli, aby została przetłumaczona? Chciałbym całą, żeby wszystkie Faulknery zostały na elektroniczne notacje. Nie ma ich przetłumaczonych. Jest za mało widocznie chęć kupna. Takie marzenie małe. Znaczy, takie marzenie, tak. Chciałbym faktycznie mieć Faulknera w szczególności, bo Proust jest prawie cały i jest trochę dobrej literatury, ale Faulknera nie ma. A gdyby pan teraz pokusił się o to, żeby temu chłopakowi w sobie, temu takiemu małemu, powiedzieć dwa słowa? Co? Od siebie? A nie wiem co. No, co pan sobie tak życzy? Dalej. Trzymaj tak dalej. A, tak? To są słowa spełnionego człowieka. No myślę, że ja jestem spełniony. A gdyby pan dwa słowa mógł powiedzieć naszym słuchaczom? No życzę im wszystkiego najlepszego, życzę im wszystkim zaobserwowania tego, co w nas jest, co każdy człowiek z nas ma, to znaczy tolerancji. I to od żadnych moralnych powodów. To jest niesłychanie dobra umiejętność do przetrwania w dzisiejszych ciężkich bardzo czasach, które będą coraz bardziej zagmatwane i gdzie będzie trzeba znaleźć sobie drogę i że odgadnięcie tej drogi nie będzie możliwe bez braku umiejętności tolerancji. To, żebyśmy umieli rozeznać wroga, wiedzieć kim on jest, w jaki sposób nawet go pokochać, żeby zrozumieć jego istotę i żeby sobie poradzić z nim, jak stanie nam na drodze życia. Ale to ładne. Pokochać wroga. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Ja pani powiem, dlatego ważne, pokochać, bo pokochanie wroga. Daje mu największą okazję poznania. Zrozumienia. Tak. Czyli pokonania go. No właściwie tak. Niemniej jednak... Bo efekt... życie jest dzisiaj niewiarygodnie chytre. Jest oparte całkowicie na kłamstwie. Ale wie pan, miłość robi z człowiekiem coś takiego, że zmiękcza. Ale to, że kłamstwo to nie znaczy źle. Bo jest to przez ewolucję jest trudniej. Kłamstwo jest jak gdyby plasowane jako trudniejszy element. Panie Tomaszu, trudniej jest kłamać niż mówić prawdę. A co panu sprawia największą frajdę? No wie pani, trudno powiedzieć. No przyjemne jest granie, co by to dużo nie mówić, bo jest człowiek, jest dobrze rozegrany, świetna orkiestra, to jest człowiek, jest jak gdyby... To właśnie, ponieważ cały czas nasza cywilizacja, nasze życie coraz bardziej się oddala od tej prawdy, to jest, staje się jakąś taką teoretyczną strukturą jakąś taka. Natomiast sztuka musi być prawdziwa, zawsze. Tu nie ma kłamstwa, nie da się na przykład zaangażować słabszego muzyka tylko przez protekcję. to się woli mu dać pieniądze, masz i idź stąd. Niż żeby przychodził mi do zespołu i mi psuł granie. To jest niemożliwe. Działanie sztuki jest przyjemne, nieprawdopodobnie przyjemne. Granie koncertu, malowanie obrazów, wystawianie spektakli, robienie filmów jest przyjemne, bardzo przyjemne. Panuje w nim czysta prawda. W związku z tym nie można sobie tego zepsuć, bo się nie opłaci. Ale wie pan, to jest bardzo ładna puenta. I taka jest. Taka jest? I od nas wszystko zależy, czy my sobie to damy odebrać, czy nie. Bo wszystko jest w naszej maszynce pod tytułem mózg. Mózg, wszystko jest. Wszystko jest. Wszystko zależy od naszej odwagi. Jak nas przestraszą, to na lata mogą nas zdeptać. To może niech zdeptać. Wybrzmi takie zdanie, nie dajmy się przestraszyć. Łatwo powiedzieć. Dziękuję pani, to chyba wszystko. Ostatnią piosenkę jeszcze zapowiedzmy. Którą piosenkę? No którą, niech pani ostatnią powie. No bo ja nie wiem, czy znowu Sting. No pan mi dał taki mały wybór. Powiedział pan Stańko i Sting. James Browna ma pani? No to mogę mieć. A co takiego? No cokolwiek. Cokolwiek? Silny jakiś James Brown. Bo to jeśli jest też pan sobie życzy, tak, panie Tomaszu, to zabrzmi James silny James Brown. Tego, pan usiądzie, bo jeszcze gramy. Tak, kończymy. Tak. No to cóż, zapowie pan ostatni utwór? To na koniec polecam państwu James Browna, nieżyjącego już James Browna, żeby dodał państwu trochę do życia odwagi i energii. Naszym gościem był pan Tomasz Stańko. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Dziękuję bardzo wszystkim. Ewa Redel, Agnieszka Stępień, ja Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.